ما باشید مهربان یاران. قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره. قایق کاغذی میره و میدونم که برای گریه کردن دیگه دیره، برای گریه کردن دیگه دیره. زندگیم کتاب مثنوی نبوده، من از اون روزی که دنیا رو شناختم زندگیم یه تیکه کاغذ پاره بوده که از عشق قایق کاغذی ساختم، از عشق قایق کاغذی ساختم. کی برام مونده که با دست محبت روی سینم به فشارد عشق و شادی، چی برام مونده به جز عشق ندامت که به چشم خوش من تو هدیه دادی. آره دوستان مهربان، میخواستم در حد معصوم براتونم بگم. مثلا معصوم میدونید، میگن پیامبر و ائمه پیامبران و یا ائمه ما اینا معصومن. معصوم میدونید یعنی چی؟ از اصل هم میاد، یعنی کسی که گناه نمیکنه، گناه نمیکنه. اما نمیگه که این اشتباه نمیکنه، که گناه نکردن با اشتباه نکردن فرق داره. ملاحظه میفرمایید؟ خب معصوم یعنی کسی که گناه نمی‌کنه. حالا گناه چیه؟ گناه تجاوز به زن مردمه، گناه مال مردم خوردنه، امانتدار نبودنه، گناه فحاشی کردن مثلا به خداوند بزرگه. آدم اینا گناهه. ولی آدم وقتی کار سیاسی داری میکنه، کار روزمره خودش داره انجام میده، اشتباه میکنه که. اصلا اشتباه یه واژه عربی، همچنان که اسمت یه واژه عربی است. یعنی اسمت دلیل بر عدم خطا و اشتباه نیست. یه آدم میتونه معصوم باشه، گناه نکنه، ولی میتونه اشتباه بکنه. چنان که در خود قرآن 20 مورد هست، این من بارها گفتم و نوشتم، ولی تأکیدش فذکر، میگه تذکر بده، تذکر دادنش خوبه. در قرآن 20 مورد پیامبر اسلام اشتباه کرده، در همون قرآن بهشون گفته آقا این کارو کردی، اشتباه کردی. سوره تحریم گرفته، عبسه گرفته، همین آیات شیطانی هست که اینا رو ما شرط دادیم دیگه، اینجا نمیخوایم روش بحث بکنیم. پس اینها اشتباه هم میکردن، یعنی خود اونا هم معتقد بودن به این که اشتباه میکردن. از هیچ قداستی تا اون حد نیست چه وقتی دارید کار سیاسی میکنید. حالا این اسلام از وقتی که سیاسی شده مهربان یاران، از همون ابتدا مردم نتونستن اینو بفهمن و تشخیص بدن که وقتی تبدیل شده به یک حزب سیاسی، شما میتونی مثل یک هر حزب، مثل هر حزب سیاسی دیگه باهاش برخورد بکنی، نقدش بکنی، زیر علامت سوال ببری، یه چیزاشو بزنی، برداری، قیچی کنی، اضافه کنی. چون این کار مثل یک حزب سیاسی است. و شخصیت، حتی اگر به خود شخصیت پیامبر اسلام هم برسید، شخصیت خود ایشون هم چون هم سیاسی بوده و هم پیامبر بوده، اون چیزایش که پیامبری بوده، مثلا وقتی میگه قل هو الله احد الله الصمد، خدا یکیست، میدونید که تمام رباعیات هم بر اساس اینه. میدونید که اینا بر اساس آیات قصار و صور، اینها بر اساس خسروانی های ایران، سروده های ایران ساخته شده. خسروانی های ایران اون موقع مد بوده، اوستا، بخشی از اوستا شعر بوده، خسروانی بوده، بعد اینها ترجمه میشه به عربی، ترجمه میشه به عربی، از فارسی میره به عربی. خب یک سری بحث های اینطوری که هست، مثلا الحمدلله رب العالمین، سپاس یزدان، اینها مسائل مشترکیه که هر انسان باورمند بهش معتقد. اما وقتی که میاد جنگ شده، الان تو جنگ میاد میگه فقاتلوهم حیث ثقفتموها، میگه برید اینها رو پیدا کنید، هر جا پیدا کردید بکشیدش. خب پس شما بیاین اینو استناد بگیرین، هی هر کی که مسلمان نبود هر جا بده گده بکشینش. نمیشه که. ایشون داشته موقع میجنگیده، بر اساس جنگی که داشته، خب تو جنگ اینو گفته. اصلا سندیت نداره امروز که شما بیان از این استفاده بکنید بخواید بزنین بکشین. ملاحظه می‌فرمایید؟ برای اینه که سیاسی شدن اسلام یا هر دین دیگری وقتی که اینطور بشه به خود اون پدیده ضربه میزنه. الان همونطور که در ایران شده، از موقعی که اسلام سیاسی شده کوچک شده، پایین اومده، بچه دیگه مسلمان نیستن. هر کی از ایران خارج میشه میگن دیگه مسلمان نیستم. تو خود ایران تو میگه مسلمان نیستم. حالا اینم خودش بحث جدایی داره. و چون اسلام سیاسی شده، شما ببینین چند هم تو خود ایران ببینین چندین برداشت اسلامی ازش دارن. چرا؟ چون در این مجموعه تفکر شما مجموعه تضادها رو هم داری. هر کسی نسبت به دید و بینش و دانش و آگاهی خودش میتونه قسمت رو بگیره و کارایی رو ازش بکشه بیرون. ملاحظه می‌فهمین؟ میتونه قسمت خطرناک روی کسی بگیره، کارهای خطرناک انجام بده. میتونه کسی کارهای دموکراتیک رو بگیره، کارهای دموکراتیکش انجام بده. ملاحظه می‌فهمین؟ به هر سازی که شما بخواید برقصید وجود داره. من به عنوان یک متخصص این رو خدمتتون عرض می‌کنم، متخصص در اسلام و در قرآن، که میخونم و ترجمهش میکنم، نه اینکه ترجمه فارسی زیرش رو بخونم. بارها هم این عرض کردم خدمت. پس وقتی که اسلام سیاسی میشه کسی نباید بیم اینو داشته باشه که اون تفکر و اندیشه سیاسی رو نقد کنه، چون یه حزب سیاسیه مثل هر حزب دیگه. بعد کار خردمندان اینه، کار فرهیختگان اینه که تلاش کنن هیچ دینی سیاسی نشه. یعنی سیاست به دور باشه از باور و ایمان. باور و ایمان یه مسئله شخصی انسان‌ها باشه. یه مسئله مثل اینکه پدر مادر بر انسان عزیز هستن، آدم بیاد با اینها وارد یک سری معاملاتی بشه که میدونن تو اکثر معاملات بزرگ تقلب هست و سود و اینا درگیری به وجود میاد. خداوند، دین، باور چیزی مقدس یه درسته، نباید وارد اجتماعش بکنیم، سیاسیش بکنیم، نباید براش نماینده درست بکنیم، نباید براش قانون اساسی. آقا قانون اساسی فرانسه رو گرفتن بعضی جایی اسم اضافه کردن، اون اسم چیه؟ اسلام. این قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی فرانسه است. بعضی اومدن مواد علکی بهش اضافه کردن که تضاد داره به مواد دیگه، برید بخونید خواهش میکنم، تضاد داره. اصلا قانون اساسی وجود نداشته در اسلام. کجا قانون اساسی وجود داشته که بگه 40-50 تا ماده در این رابطه قوه قضاییه داشته باشین، قوه مجریه داشته باشین، قوه قانونگذاری مقننه داشته باشین، اینها جدا از هم باشن مستقل. اینها چیزیه که توسط مونتسکیو در اومد. ملاحظه می‌فرمایید؟ این تفکیک قوا و جمهوریت. جمهوریت یه واژه‌ایه که اصلا با اسلام ضدیت داره، چون اسلام به نام خدا حکومت میکنه، ولی جمهوریت به نام مردم. نمیتونین این دو تا رو هم قاطی کنین. قاطی کردن که 25 ساله خودشون هم قاطی کردن و نمیتونن از توش میان بیرون. مهربان یاران، این بحث بسیار حساس و دقیقی است، خیلی قابل تأمله. ما باز روی این قضیه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد مهربان یاران.